السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، bila shaka leo tuko tarehe mbili ya mwezi wa Muharram, na Muharram kisheria yetu ni mwezi wa kwanza, ni mwezi wa kwanza. Zimekuja baadhi ya athari zilizozungumzia mwezi huu kama vile katika athari iliyokuja an Abi Bakarata radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما متوم صلى الله عليه وسلم عندك سيما إن الزمان قد استدار كهيئته حقيقة وقت زاما ومزنقوك كما أمبر لك لليه يوم خلق الله السماوات والأرض. Kuanzia siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi, kuna vitu akaviweka kama vile wiki, mwezi, mwaka, ha? Na vyote hivi Mtume alayhi salatu wa salam alivitolea maelezo. Faqala as-sana 12 shahra, tumekasema mwaka ni miezi 12, minha arba'atu hurum, katika hiyo miezi 12 ndani yake kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. Thalathu mutawaliyat, mitatu imefuatana, Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram. Mwezi wa 11 na wa 12 na mwezi wa kwanza, kisha akasema wa Rajab mudha, na mwezi wa ngapi? Na mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni mwezi wa ngapi? Nimesoma jana. Au mlikuwa hapo? Angalia kule. Wasaba. Wa Rajab mudhar. Na uliegemezwa na mudhar kwa sababu walikuwa wanautukuza mwezi huo sana, wanaona ni mwezi ambao haufai mapigano na mfano vitu kama hivi. Alladhi baina Jumada wa Shaaban, ambao mwezi huo uko katikati ya Jumada na nini? Na Shaaban. Muttafaqun alayhi, wameafikiana al-Bukhari na Muslim katika hadithi hii. Hadithi ya pili an Abi Huraira, ni hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala kasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسما مجنب والله صلى الله عليه وسلم زمويني أفضل الصيام فونغا أمبايوني بورا أبيسا بعد رمضان بعد يا مسلم تكفواني ورمضان شهر الله المحرم نفونغا إليوبو كاتيكا mwezi wa Allah wa Muharram. ملوانا وأفضل الصلاة بعد الفريضة نصالة إلي يبورا كبسا بعد يا صلاة يا فرادي صلاة الليل نصالة يعني يوسيق Kwayo, huu mwezi tulioanza huu, ndani yake, kuna swala ndio inozungumziwa. Kuna swala ya sunna, kuna funga ya sunna ndio inozungumziwa. Bibi Aisha radiyallahu anha asema, kana yawm Ashura, tasumuhu Quraysh. Yawm Ashura, ni siku ya kumi ya mwezi wa Muharram ambayo asili yake ndiyo siku ambayo aliyookolewa Musa alayhi salam katika bahari ya Sham akavuka ngambo ya pili Farao na majeshi yake wakaangamia katika maji ilikuwa ni siku ya mwezi kumi katika mwezi wa Muharram Sasa mtume alipofika Madina akawakuta Wayahudi wafunga hiyo siku akaambia mbona mwafunga hiyo siku akasema ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuokoa nabii wetu Musa Kwa hiyo tukaona sisi tuifunge Mtume akasema Musa ni aula kwangu mimi kuliko nyinyi Mtume akaifunga ile siku ila akasema mwakani kama nitakuwa hai Ntafunga tisa na kumi. Au kumi na kumi na moja. Al-ulama wanasema hivyo. Mio katika sunna katika ufungaji wa siku hii. Ima ufunge tisa na kumi. Au kumi na moja. Bali wanasema au ufunge tisa na kumi na kumi na moja. Kwa sababu ile kufunga kumi peke yake mtume kashasema. Ikifika mwakani, kama bado yuko hai, atafunga tisa na kumi na kumi na moja, kuwapinga Wayahudi asiende sawasawa nao. Basi mama Aisha radiyallahu anha atuambia, kana yawm Ashura, tasumuhu Quraysh. Yawm Ashura ni siku ambayo walikuwa wakifunga maQuraysh. Fi madha? Fil jahiliya katika zama za jahiliya falamma qadima almadinata ay ar-rasul mtume alipokuja katika mji wa Madina sama akaifunga siku hiyo wa amara bisiyamihi akaamrisha watu kuifunga siku hiyo falamma maridha alipoumwa La, falamma furidha Ramadhan Ilipo faradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhan Taraka yawm Ashura Akawacha kufunga siku ya nini? Ya Ashura Mwanzo alikuwa anaifunga kama wajib Sasa akaiwacha kwenye wajib akaibakisha kuwa nini? Sunna Faman shaa samahu wa man shaa taraka Ikawa sasa anayetaka aifunga anayetaka anaiacha. Wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu maqala. Kutoka Abdullah Raza Allah zimuendee kasema Kadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata. Alikuja mtume katika mji wa Madina fara al-Yahuda tasumu yawm Ashura. Akaona Wayahudi wanafunga siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Faqala akasema, "Ma hadha? Hii siku mnayofunga ni nipi?" Qalu wakasema, "Hadha yawm Salih." Hii ni siku nzuri sana. Hadha yawmun naja Allahu bani Israel. Hii ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaokoa katika siku hii wana wa Israeli min aduwihim, kutokana na adui wao Firauni. Fasamahu Musa, Musa akaifunga. Ndio maana na sisi twaifunga. Qal, Mtume akasema, fa ana ahaku bi Musa minkum, basi mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Fasamahu, Mtume akaifunga. Wa amara bi siyamihi, na akaamrisha ifungwe. Wa hadha alhadith muttafaqun alayh, hii hadithi wameafikiana Bukhari na Muslim. Wa an abi Musa al-Ash'ari, kutoka abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, kasema, kana yawm ashura, ilikuwa siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Ta'uduhu liyahudu ida, mayahudi wanaihesabu ni idi, ni idi kwao, kile inapofika wanafunga. Qal an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi Mtume alayhi salatu wasallam akasema, fasumuhu antum, ninyi Waislamu ifungeni hiyo siku. Muttafaqun alayhi, wameafikiana al-Bukhari na Muslim. Katika riwaya nyingine Mtume alisema, hadha yawmu ashura, hii ni siku ya Ashura. Walam yuktabu, walam yaktub Allahu alaykum siyama, na Allah hajaifaradhisha kwenu nyinyi kwamba mfunge, bali wajibu. Wa ana saimu, na mimi nimefunga hapa. Faman shaa falyasum wa man shaa falyuftir, anayetaka na aifunge, anayetaka na afungue. Wa hakadha, zimekuja adila nyingi ambazo zimezungumzia ubora wa siku hii. Hadithi ambayo tutaitaja mwisho hapa katika masala ya kipengele hiki ya Abu Qatada radhiallahu anhu an Nabi sallam qala, thalathu min kulli shahr, siku tatu katika kila mwezi Mtume kamuhusia, wa Ramadhan ila Ramadhan, na kufunga Ramadhani mpaka Ramadhani. Fahadha siyamu dahr kulli, hii ni funga ya mwaka mzima. Wa siyamu yawm Arafa, na funga ya siku ya Arafa. Ahtasibu ala Allahi an yukaffira sana, na hesabia kwa Allah kwa funga hiyo, Allah atamsamehe mtu mwaka mzima, lati kabla, ambao umepita huko nyuma, wasana lati baada, na mwaka unaokuja huko mbele. Wa siyam yawm Ashura, na funga ya ya siku ya Ashura, yani mwezi kumi Muharram. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata lati qabla, na hesabia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa funga hiyo Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe huyo mtu mwaka mzima, madhambi ya mwaka mzima ambao umepita. Hizi ndio nukulati nyingi zilizokuja kuelezea ubora wa Ashura, na tutaendelea kuzitaja ili watu waweze kupata atahiz ya kufunga siku hii. Lakini maa al-asafi shadid, pamoja na masikitiko makubwa, ahlul bid'ah wal ahwa hawajalala, bado wako macho. Katika siku hii ya Muharram mwezi kumi, kuna tukio lilofanyika baada ya kufa Mtume alayhi salatu wassalam kwa miaka 60 iliyopita. Likaja likatokea tukio la kuuliwa Hussein alayhi salam katika siku ya Ashura. Basi hayo yote huko ya Mtume alayhi salatu wassalam yakasahauliwa, ikawa watu sasa wanaangalia tu hili la kifo cha Hussein. Basi ile sheria iliyowekwa ni Mtume kule ya kufunga, kwa matakayefanya hivyo wanasamehewa mwaka wa mila dalika, yote yale yakasahauliwa. Jinsi namna gani, angalia watu wanavyofuata hawa na matamanio. Sitasema katika dini yetu ya Kiislamu, kwa jinsi mtu anavyokuwa na imani thabiti, imani kubwa, ndivyo anavyopata misukosuko. Kuna manabii walipasuliwa na misumeno kwenye vichwa vyao. Kuna watu kina Hamza, mapanga yalipita katika shingo zao, wakakatwakatwa miili yao, masikio, sikio pembeni, pua pembeni, mkono pembeni, wahakaja. Haya ni masaibu yalitupata Waislamu, la shaka. lakini hakuna siku ya kusherehekea au ya kuhuzunika kifo cha Hamza. Hakuna siku cha kuhuzunika, siku cha kupigwa mapanga Athman bin Affan wala wengine ambao ni watu al-udhama katika dini yetu, kwa sababu Uislamu umeweka sheria za mazishi na watu kuhuzunika muda fulani wa kile kifo, alafu ile takrar ya kurudirudi kila mwaka kama vile Eid. Uislamu ni jambo hilo haujaliweka, ni jambo haujaliweka, na laiti Uislamu ungeliweka tungeliona kwenye vitabu, tungeona Mtume alayhi salatu wasalamu alikuwa akihuzunika kile inapofika siku aliyokufa Ibrahim an-Nabi, tumehuzunika. Inapofika siku aliyokufa Khadija, tumehuzunika. Inapofika siku aliyokufa Hamza, tumehuzunika. Inapofika wahaka, sio? Lakini Mtume alikuwa hafanyi hivyo, alikuwa pale tukio likitokea ahuzunika. Afa mwanae Ibrahim, Mtume asema na machozi yamtoka, innal qalba la tahza, moyo wa huzunika, sio? Wala aina, na macho au na jicho, tadma, latoa machozi. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzun. Ama sisi kwa kuachana na wewe, kutengana na wewe, wafa Ibrahim, tuna huzuni sisi. Je, baada ya kufa Ibrahim ilinukuliwa tena kwamba kila mwaka Mtume alikuwa anahuzunika? Hapana. Haya ni matatizo yaliyoletwa ni ahlul bid'a wal ahwa min ar-rafidati wa ghayrihim. Fa bid'atul huzn fi shahr al-muharram 'inda ar-rafida. Kwa hivyo bid'a hii ya huzuni katika huu mwezi mtukufu wa Muharram kwa sababu ya hicho kifo cha Hussein kilichosababisha kusahauliwa yote yale ambayo kwamba yametangulia. Hii ni bid'a imeingizwa katika Uislamu wa tutaifundisha haya masala taratibu, ili muweze kujua hizi huzuni zilianzia wapi na sheria ya dini yetu ni ipi katika siku hii. Fi al-yawm al-ashir min shahr Muharram, katika siku ya 10 hii ya mwezi wa Muharram. Wa huwa al-yawm alladhi urifa bi Ashura, na ndio siku ambayo ilijulikana kwa jina la Ashura. Akrama Allahu subhanahu wa ta'ala Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma bishahada. Angalia usawa huo. Allah subhanahu wa ta'ala alimkirimu mja wake mwema Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kwa kumpa shahada katika siku hii. Owanisha matukio lile kule na hili hapa. Tumeelewana? Wa dhalika as-sanata 61, ilikuwa ni mwaka 61 Hijria. Hiyo unaweza usielewe ni nani Husaini, ukawa wasikiliza tu. Al-Husayn huwa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashimi al-Qurashi. Ni Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashimi, yani min bani Hashim, sio al-Qurashi, ni Quraishi vile vile. Sifu Rasulillah, ni mjukuu wa Mtume alayhi salatu wassalam wa rihanati wa binatihi Fatima, na ni mtoto wa nani? Wa Fatima. Fatima Mtume anasema Fatima tum bid'atu min, huyo ndo mwenye mtoto huyo. Tumeelewana? Wa kana kathiru shabah bihi, alikuwa yafanana sana na Mtume alayhi salatu wasalam, mwili wake, kutembea kwake, akhlaqi zake. Qala fihi sallallahu alayhi wasallam wa akhihi al-Hasan, basi Mtume siku moja akasema kumuhusu huyu Hussein na ndugu yake Hassan, qala al-Hasan wal-Hussein sayyida shababi ahli janna. Hassan na Hussein ni viongozi wa mabarabara wa peponi. Hadara ma'a abihi al-Jamal wa Suffin, alihudhuria pamoja na baba yake vita vya Jamal na vita vya Suffin. Wa qitalul Khawarij, na kuwapiga vita watu gani? Makhawarij. Kisha alipokufa babake, utawala ukaenda kwa nani? kwa Muawiya bin Abi Sufyan, sio Hussein akatoa baya, achana na hawa watu wanaosema achana na hawa. Hussein akafanya nini? Akatoa baya kwa Muawiya bin Abi Sufyan. Tumeelewana? في السنة 60 هي خرج من المدينة قاصدا الكوفة. katika huo mkawasini alitoka katika mji wa Madina akikusudia kuelekea Kufa. Baada ya Muawiya kufariki, utawala ukachukuliwa ukapewa Yazid bin Muawiya, ambapo yeye akaona hii si sawa sawa, kwa sababu watawala wote huko nyuma walikuwa mtu akifa ima anahusia mtu wa pembeni au anawaacha Waislamu wanachaguana, sio? Lakini hapa Muawiya alimhusia mwanae, akasema Uislamu hauko hivyo, si mambo ya kurithiana hizi eh? Akawa yeye lile jambo halijamridhisha, akaondoka kutoka Madina kwenda wapi? Kwenda Maka. La, kwenda Maka. Sawa, ukimbia fitna. Umeelewana? Mara zikaanza kuingia barua kutoka Kufa. Inasemekana zile barua zilifikia 500 na zaidi. Tutakuja kuyaona huko mbele. Nyingi sana zinamuita, njoo huku sisi tutataka wewe. Kuna maelfu ya watu ya kusubiri yaje yakupe baya. Alafu ya kufanya wewe ndio kiongozi. Yazid hatumtaki. Barua zikaja. Hawa mbona hawa tuniingiza kwenye matatizo hawa? Mwisho akaona afadhali niende tu, kanalie ni kweli. Lakini kabla ya kwenda akamtuma ndugu yake Muslim bin Aqil. Aqil mwamjua ibn Abi Talib, na huyu ni Hussein. Ha? Akamtuma Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Muslim alipofika mara ya kwanza akakaribishwa vizuri, ni watu wengi kweli kweli, mpaka akamwandikia ndugu yake, bwana ni kweli njoo. Atuma barua tu kunyuma kibao kikabadilika, wakaanza wao kumfanya nini, kumshambulia mpaka wakamuua. Hussein aondoka kule aje ajua ni kweli. Hatimaye afika kule akuta mambo ni mengine, wale wale waliomuita wamemgeuka, wakamzingira, wakamuua. Hapa nazungumza bila ikhtisar, lakini tutazungumza nukuu baada ya nukuu, dondoo baada ya dondoo, eh, vile ilivyokuwa habari hiyo. Ama hapa tutazungumzia tu habari za Hussein. Fahuwa maa akhihi, yeye na ndugu yake Hassan, eh, ndio hao waliambua ni viongozi wa barabara ya peponi. Kharaja min almadinati qasidan alkufa, alitoka Madina akikusudia Kufa. Li akhdhi albay'a, kwa ajili ya kuchukua kiapo cha utiifu huko. Min ahliha, kwa watu wake. Lakinnahum khadhaluhu, lakini wakamtweza. Alkhudhlan ni ndugu yake, ni ndugu yako ambaye anaweza kukunusuru akakuona uko kwenye matatizo, wapigwa, wateswa, akaacha kusudia akakuangalia uteswe mpaka wa mwisho. Ndio maana ya alkhudhla, ana amekutweza, amekuachilia maadui wakumaliza. Waqatalahu jaisu Ubaidillah bin Ziyad bi Karbala, akapigana mpaka akauliwa. Ni jeshi la Ubaidillah bin Ziyad, alayhi min Allah ma yastahiq, ni juu yake kwa Allah kila anachostahiki. Tumeelewana? Kwa sababu alilofanya ni kosa kubwa. Faqutila biha yawma Ashura, akauliwa Hussein hapo siku ya ngapi? Ya kumi ya mwezi wa Muharram min sanati 61. Tumeelewana? Haya maneno bil ikhtisar yaangalie katika kitabu Siyar A'lam an-Nubala. Tumeelewana? Cha al-Imam al-Dhahabi. Mjeledi wa 3 kurasa 280 mpaka au ukitaka angalia 221. Al-isaba في تمييز الصحابة يا ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى مجلد وكوانز وقرص 131 ترجمة 1724 فالحسن بس حسن رضي الله عنه كانت شهادته إلي كوى شهاداتي اللي فات فلي مما رفع الله بها منزلته نكتك مام وابو الله سبحانه وتعالى لمينو درجاته وأعلى درجته لمينو تاون درجة فإنه هو أخوه وأخوه ونيي حسين ننبويات الحسن سيد شباب أهل الجنة ni kiongozi wa mabarobaro au ni viongozi wa mabarobaro wa peponi. Na hadithi hiyo rawahu Tirmidhi fi sunanihi, amepokea al-Imam Tirmidhi katika sunani yake mjadi wa 5 kurasa 321. Si vitu vya kubahatisha. Wal manazil aliyah la tunaru illa bil balagh, daraja za juu hazipatikani isipokuwa upate misukosuko mitihani, kama qala alayhi salatu wassalam, kama mtume alivyosema lamma suila, alipoulizwa ayu nnasi ashaddu bala, ni watu gani wana mitihani mikubwa katika dunia kuliko wengine? Faqala al-anbiya'u, mtume akasema ni manabii, thumma as-salihuna, kisha watu wema, thumma al-amthal fal-amthal, kisha mfano wa hao na mfano wa hao. Yubtala rajulu, hupewa mtihani mtu, ala hasabi dini, kwa kadri ya nini? Dini yake. Fa in kana fi dinihi salaba, katika dini yake Allah akisajua huyo mtu amethibiti kulikweli, imani imekita, sio zida fi balaihi, huzidishiwa mitihani, misukosuko, sio anatingishwa ili aweze kusubiri apate hiyo daraja. Wa in kana fi dinihi riqa, lakini katika dini yake kionekana kuna mapungufu, hawezi kuhimili, imani yake ndogo, khufifa anhu, apunguziwa pia mitihani huyo. Wala yunalu albala'u bilmu'min hata yamshi ala al-ardhi walaysa alayhi khati'a, wala yazalu afwa, wala yazalu albala'u bilmu'min, haachi mu'mini kupata mitihani na misukosuko, naye akawa yuwasubiri na apata thawabu za kusubiri, hata yamshi ala al-ardhi walaysa alayhi khati'a, mpaka mwishowe anasamehewa kabisa ni Allah subhanahu wa ta'ala, katika anatembea katika ardhi hana kosa hata hili hata mmoja, kwa sababu ya kupata mitihani na misukosuko wa maana. Kwa hiyo habari za yaumu Ashura ziko hivyo, na kisa cha Husaini kiko hivyo. Twasema Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu shahada na ni katika watu wa peponi yeye na ndugu yake Al-Hasan. Twazungumza hizi habari kutokana na baadhi ya watu wanavyoharibu hizi historia, kwa kujifanya wao eti wanajua sana historia, wakaziharibu kataka kuharibu sheria ya Kiislamu na kutaka kuleta mambo ya kijahiliya na kuyainua mbele ya watu, kifika siku hiyo kujipiga miili yao, kujikatakata, kujichana chana, kujitoa damu, kujipiga makofi, kuomboleza na kutoa makasida au manyimbo ambayo kwamba maanzalallahu biha min sultan. Dini yetu haijakaa kinyimbo nyimbo, lakini watu wakaiona hii ni dini ya manyimbo manyimbo na nini na kujitesa na kujipiga miili na nini na kuhuzunika hivi. La, huzuni inakuwepo lakini si hivyo. Kwa hiyo haya mambo tutayabainisha kidogo kidogo, ili mpate kuelewa mafungamano ya hii siku ya Ashura yapoje, na kwa nini pana kuwa na haya majinyimbo nyimbo na nini, wale watu wa Iraki na Irani huko na wapi. Ikifika hiyo siku ya 10, kama una simu yako hebu jaribu kuchunguza chunguza, chungulia chungulia huko, au kama una TV uone namna gani dini inavyofanywa huko, ni msiba hakika. Wamkuta mtu atiwa ajitia panga la mgongo mpaka apoteza fahamu, damu kweli kweli, Pasal dah Hindi ni yang viral-viral sini dia kan. Ha? Ujahili ya utawala. Kwa hakika haya ni mambo lazima yabainishwe ili Waislamu wasiweze kuingia katika hayo mambo kwa sababu ni upotevu na balalati. Nasalullah tabaraka wa taala an yaghfira lana dhunubana nahnu wa abaina. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu, nahnu wa abaana, sisi na baba zetu, wa auladana, na watoto wetu. Sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.